Хаім Мальчынскі да канца дзён заставаўся габрэйскім паэтам, пісаў на ідыш, калі бальшына габрэйскіх пісьменнікаў добраахвотна прымусова забылася сваю мову. Гумор і задзірастасць трымалі яго ў цяжкія хвіліны. Малады Мальчынскі прынёс у БелАП, беларуская асацыя пралетарскіх пісьменнікаў, ката з белымі лапамі заявіў: «Ніякі вы ўсе не БелАП, вось сапраўдны БелАП», і пасадзіў ката на стол старшыні. Ваяваў. Пры шурме Берліна быў цяжка паранены ў нагу і застаўся інвалідам. У 48 годзе арыштаваны ў Биробиджане за спробу прадаць далёкі ўсход ад Владивостока да чыты амерыканцам. І партор батальёна Мальчынскі, як не месяц, начаваў на парашы ў турме. Габрэй, ды яшчэ без нагі, не мог знайсці сабе месца на савецкіх нарах. Ордэны айчыннай вайны першай і другой ступені, чырвоныя зоркі, медалі не давалі права на камфортны начлег. Калі наважыўся ў 70-х годах паехаць да дзяцей у Ізраіль, мусіў падаць заяву аб выхадзе шэрагу кампартыі. У саюз пісьменнікаў на сходзе камуністы не выключылі адначасоўца. Падалі справу ў райкам, бо без выключэння з партыі Мальчынскі не мог паехаць у Ізраіль. У райкаме таксама ўгаворвалі: «Як гэта, фронтавік, ордэнаносец, хоча варожы свет». Усё-ткі ўгаварыў, выключылі. Зайшоўся Мальчынскі да Наума Кісліка і спытаўся, ці мае ён што выпіць. Кульнуў кілішак і выдохнуў: «Мір із геворен грынг», што значыць, мне зрабілася лёгка. Я шмат перакладаў Мальчынска, хаем быў частым гостем у мяне дома ў Менску і ў вушачы ў маёй мамы. Жартавалі мы, бывала, як прыходзіць дзядзька хаем, сустракаем дружным хаем. Гэтыя радкі пісаліся над ест хаема Мальчынскага. Быў камуністам, верным дзядзька хаем, канкрэтна трызніў абяцаным раем, знявечаны прыйшоў дамоў з вайны, пра камунізм дасніць спакойны сны, ды ў роднай партыі суровы гнеў, яна ані даруе ашуканцам, на мыліцах адступнік не паспеў прадаць далёкі ўсход амерыканцам, а мог бы і за добрыя грошы, ды партыю не шукаеш, яна пільная сваімі органамі.